en Sade. Dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof en Jelly Brouwer ontvangt dan chansonnier Philippe Elan. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Christian Bonenbakker. Minister Hoekstra had niet alleen geld geïnvesteerd via de Britse Maagdeneilanden. Hij had in zijn tijd bij adviesbureau McKinsey ook een pensioenvoorziening lopen op Guernsey. Dat bleek in het Kamerdebat over zijn investeringen. Hoekstra benadrukt dat hij geen regels heeft overtreden, maar vindt dat hij wel alerter had moeten zijn. VVD'er Johan Remkes en D66'er Wouter Koolmees worden de nieuwe informateurs. Dat hebben de fracties van VVD en D66 bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Koolmees treedt direct terug als minister en zal niet terugkeren in een volgend kabinet. In het voormalige vernietigingskamp in Auschwitz hebben onbekende antisemitische leuzen aangebracht. Ze zijn met spuitbussen op 9 barakken gespoten. Het Auschwitz Museum spreekt van een schandelijke aanval op het symbool van een van de grootste tragedies in de geschiedenis van de mens. En de Gouden Griffel gaat dit jaar naar Pieter Koolwijk en zijn boek Gozerd. Hij krijgt de prijs voor het best geschreven kinderboek vanwege de manier waarop hij fantasie en werkelijkheid met elkaar weet te verbinden. De Gouden Penseel is voor illustrator Ludwig Volbeda. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Alleen op de A15 is het nog erg druk. Van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht is de vertraging nog 20 minuten. Verderop richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux ook nog 20 minuten tijdverlies. Ster. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al mijn klasgenootjes zeggen ze Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan. Romy leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Algarve, al vanaf €349 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Ster. Goedenavond. Ooit verruilde onze gast vanwege de liefde zijn vaderland Frankrijk voor Nederland. En als chansonnier is hij nooit meer weggegaan. Zijn carrière heeft op Hollandse bodem kunnen rijpen. En nu verschijnt zijn 9e cd. Quelques mots d'amour. Zou hij nog dromen in het Frans? Hier is Philippe Elan. De presentator is Jelly Brouwer. Nou, laten we gelijk met die vraag beginnen dan. Droom je nog in het Frans, Philippe? Heel vaak. Ik denk in het Frans. en mijn referenties cultureel zijn nog zeer Frans. Ja. Oh ja. Ja. Terwijl je hier dus 35 jaar woont. Ja. Maar praat je dan ook nog veel Frans? Niet met je man. Nee, af en toe is het een bende, omdat wij beginnen in een taal en we gaan door in een andere taal. En we stoppen elkaar en we zeggen van, nee, dat is te vermoeiend. Laten we of Nederlands of Frans. Het wordt steeds meer Nederlands. Nee, maar serieus. Gijs is een Nederlander. Maar hij spreekt heel goed Frans. Oké. Dus je praat gewoon ook veel met hem nog in het Frans. Ja. Nu begrijp ik. Nog steeds, ja. En dan het woord chansonnier, zoals je net ook werd aangekondigd. Dat is een Nederlandse uitvinding. Dat bestaat helemaal niet in het Frans, hoorde ik van Rijen. Een chansonnier is iemand anders in het Frans. Een chansonnier in Frankrijk is iemand zoals Freek de Jonge. Een cabaretier. Een cabaretier. Een chansonnier is in Frankrijk iemand die in cabaret optreedt. Dus voornamelijk spreekt. Ja, en een satire doet op de samenleving, op de maatschappij. Ja. En illustreert zijn satire met inpaliedjes die politiek of maatschappelijk zijn. Joep van den Hek, Frink de Jonge. Dat zijn chansonniers. Wat ik doe, chanson zingen, ja. We zeggen gewoon chanteur, chanteuse. Zanger, zangeres. Okay. Chanteur, we zeggen dat al jaren fout hier in Nederland. Nee, maar ik denk dat dit woord gewoon in Nederlands. En jij corrigeert ons niet. Nou, ik zeg heel vaak aan mensen van, ik voel me een chansonnier, ik voel me een zanger en ik voel me een vocalist. Omdat ik hou ook om af en toe in een andere taal te zingen. Mm-hmm. Voor mij is Frans mijn cultuur. Het is in mijn hart. Ik droom nog in het Frans. Mm-hmm. Maar het is mijn manier om voor mij op mijn best emotioneel mij uit te drukken. Maar bijvoorbeeld bij de... Dus als ik nu een gesprek met jou in het Frans zou voeren, dan zou ik een heel andere Philippe Elan zien. Dan zou ik af en toe mijn woorden zoeken en sommige woorden in het Nederlands zeggen. Echt? Ja. Oh, zo erg is het dan ook nee, wel weer. Is het. Na zoveel jaren ben ik in Frankrijk, voel ik mij in Frankrijk Nederlander. En in Nederland nog Fransman. Mm-hmm. Je blijft wel tussen twee culturen. In ieder geval, wat heel sterk is bij mij na al die jaren zijn mijn referenties, culturele referenties. Als ik dan de films, de chansons, de liedjes, de literatuur, mijn achtergrond, mijn educatie, mijn opvoeding in het Frans is nog zeer, zeer aanwezig in mijn hart, in mijn genen. Mm-hmm. Dat wil absoluut niet zeggen dat ik gewoon niet heel veel kan genieten van de Nederlandse cultuur. En lees je ook wel Nederlandse literatuur? Ik lees kranten. Ik moet zeggen dat ik het nog moeilijk vind om een hele boek in het Nederlands te lezen. Oh, ja? Dus ik zou bijvoorbeeld een boek in het Nederlands vertaald in het Frans van een grote schrijver. Daar zou je dan de voorkeur aan geven? Ik heb het wel gedaan. Het kost wel meer moeite. Ja. Met Engels heb Philippe, ik dat niet. Wat vind jij van de enorme opleving? Je zou bijna kunnen zeggen in heel lelijk Nederlands, de hype rondom het Franse chanson. Ik vind het leuk. In gang gezet door Matthijs van Nieuwkerk. Wie anders? Ja, samen met Rob Kems. Olkebolleke Rob Kems. Bijna een miljoen kijkers. Ja, geweldig. Ik vind het leuk omdat zonder absoluut arrogant te willen zijn of zo. Ik heb dat gestart heel veel jaar geleden, op mijn manier, met allerlei projecten rondom Franse, het Franse chanson, concerten met Corbacher en Louis van Dijk, met twee geweldige pianisten, met het Amstel Quartet. Tuurlijk, Philippe Elan is er al 35 jaar. Maar nu is er wel iets gaande. Ja, mensen die gemediatiseerd zijn, die veel op de televisie hebben dat gepakt. En dat is geweldig, omdat ik denk dat het nooit gestorven is. Ik denk het is een kleine vlam, een kleine ding die ze gewoon weer aan het laten branden zijn, maar die was nooit uit. Het was daar bij de beste mensen nog in leven. Mm-hmm. En je merkt dat met een beetje aandacht van de media. Mm-hmm. Dat het genre weer een nieuwe leven. Ik zie het in het theater. We zijn net weer begonnen met concerten, met volle zalen. Ja. Met meer mensen. En de mensen komen. En ik merk gewoon wat. En heb je de indruk dat het iets te maken heeft? Absoluut. Ook met. Ja, ja ze praten over. Ze vinden het programma mooi. Maar wat vind jij ervan, als je heel eerlijk bent? Hallo, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb het nog niet gezien. Nee, maar ik ben van plan niet om te kijken. Omdat ik was gewoon druk de met andere vrijdag gewoon aan het optreden. Ja. En daarna, weet je wat? Nou ja. I speaking for myself, als ik gewoon heel veel opgetreden, gerepeteerd of zo, thuis, ga ik niet meteen naar muziek luisteren. Nee, ik hou van rust. Dus ik ga niet meteen, als ik thuis kom, ik ga naar een chansonprogramma kijken. Dan zoek ik rust, lees ik een boek, een tijdschrift. Of ik doe mijn Facebook, mijn e-mails. Maar ik ben absoluut van plan om te gaan kijken. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Twee meningen. Sommige mensen vinden het gewoon heel mooi. Ze zeggen dat het gewoon heel mooi gefilmd is. Dat is heel mooi gefilmd. Sommige mensen vinden dat het gewoon cliché is, wat ze zeggen. En daarom ben ik zo benieuwd wat jij ervan dus vindt. Ik ben benieuwd, wat ik ga van vinden. Ik ben ontzettend. Het zijn bewust flartjesmuziek trouwens. We kennen allemaal de televisiewereld. En zeker op zulke tijdstip moet je gewoon iets voor het grotere publiek maken. Dus echt, misschien wetenschappelijk over het chanson, is dit niet de bedoeling. Maar als je door mooie beelden en een leuk gesprek en emotionele momenten weer mensen die aan het genre zit, kan aansteken, zeg ik alleen maar fantastisch. Graag. Als ik er volle zalen mee ga. Ga ik ook van profiteren. Ja, precies. Laten we eerlijk zijn. Ja. Goed, de tegel ligt daar, Philippe. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En dan meld ik nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen kunststofpodcast. En op dit moment ook te zien zijn op nporadio1.nl. Philippe Elan is dus zanger, chanteur en geen chansonnier. Ook een beetje chansonnier in Nederland. Dan toch wel. ik vertel mijn meningen, hè, af en toe over maatschappelijke Ja, maar goed, je bent geen Joep van het Hek of Freek de Jonge. Ik ga niet in conferentie. Nee, vind ik veel te lang in het algemeen. Voordat er nu allerlei misverstanden ontstaan. I let the music speak, zoals ze zeggen in het Engels. Ja. Je kwam dus naar Nederland vanwege de liefde. En 2 jaar later had je trouwens al een Edison te pakken. Hè? Dat ging in een paar jaar later, absoluut. Ja. Terwijl je in Frankrijk onderwijzer was. Ja. Dus je leerde hier in Nederland niet alleen de liefde kennen, maar ook de zangkunst. Hoe ging dat eigenlijk? Nou, kijk, ik werd verliefd op een violonist. Een violist? Een violist, ah, voilà. Zie je, een flinke fout, hè? Violist, violonist aan Valse. Een violist. Maar dat wist ik niet, dat hij violist was. Reis van der Grint, om hem te noemen, was violist van het Gemini Ensemble. Die toen in de jaren 80, jaren 70 in Nederland een beroemde kamermuziekensemble. Die tournee maakte over de hele wereld. En albums met ik moet zeggen, Franse muziek van Fauré. Debussy. Dus dat Franse smaak was er al in de groep. Maar hij zoude me zingen, uiteraard, onder de douche, in de auto. Maar wacht even, eerst even over die kennismaking. Hoe ging dat? Nou, ik kwam naar Amsterdam met een vriend met wie ik Engels had gestudeerd op de Universiteit Toulouse-Lumiraille in Toulouse. Mm-hmm. En we gingen gewoon lekker 10 dagen naar Nederland. En het was gewoon een vriend? Een vriend. Mm-hmm. Een vriend. We gingen uiteraard. En op een mooie avond in Amsterdam, in het café April, kwam een man in een hele mooie Italiaanse regenjas. Dat was Reis. En die ging gewoon heel beslist gaan zitten bij de krantentafel. En ik bleef maar kijken en zeg aan mijn vriend van, oh, ik vind deze man charmant. En ik bleef me herhalen. En toen zei mij Jean-Luc, die vriend, van, ik word helemaal gek van jou. Je gaat nu naar die man en je biedt hem een biertje, een bier. Hm. En dus ik ging naar Gijs. En nu ga je, ik vind het wel gisteren. En ik zei hem in mijn beste Engels, you seem to like reading newspapers. Waarop hij mij meteen beantwoordde, vous êtes français. En toen was het ijs gewoon al gebroken. En we gingen door in het Frans. En hij was in de muziek. Zo mooi om mensen te zien als ze vertellen hoe ze verliefd werden. Ja, dat jij ook weer helemaal begint te stralen. Oh, ja. Was het gelijk helemaal duidelijk? Ja. Het was meteen aan. Ja, het was zo sterk dat ik gewoon mijn hele leven in Frankrijk heb achtergelaten. Ik heb het, van de een op de andere dag? Nou, niet. Nee. Kijk, het was de zomer van 1985. Ik ging terug, uiteraard. We hadden een prachtige zomeraffaire gehad in Nederland. Met prachtig weer, weet ik nog. En ik ging met een gebroken hart terug naar Frankrijk. Ik moest gewoon gaan doseren. Ik was net klaar met de Pedagogische Academie. Afgestudeerd. Ja. Na mijn 2 jaar op de universiteit in Toulouse. Je zou dus leraar Engels worden daar? Zou ik later Engels leren, maar ik moest begonnen na mijn 4 jaar Pedagogische Academie les te geven aan kleuterscholieren. Dat was mijn eerste post. Dus ik ging naar een kleuterschool. En we hielden contact. En dat was, het was toen nog een romantische tijd om contact te houden. Ja, met telefoon, brieven. Die gewoon af en toe één week om mee te bereiken. En we gingen elkaar, hij kwam naar Toulouse met als hij het vrij had van zijn orkest en van het Gemini Ensemble. Of ik ging naar Parijs. En op een bepaald moment in Frankrijk heb je de mogelijkheid, ik denk dat het ook in Nederland bestaat, om een sabbatical year te nemen. Mm-hmm. Hoe heet dat nou in het Nederlands? Het is geen tussenjaar. Gewoon dat je er even uitgaat voor een jaar. Om te studeren of voor privé redenen. Mm-hmm. Dus dat heb ik genomen. En we waren verliefd en we hebben gedacht van, we gaan het proberen. En dat was 1986. Hij kwam dus naar Nederland met een hele grote koffer. Met LP's toen nog en dierbare dingen. En ik ben gewoon nooit meer voorgoed terug naar Frankrijk gekomen. Prachtig. En nadat introduceerde hij mij aan zijn zuster, Eugenie van der Grint, zijn tweelingzuster, die de dwarsfluitiste was van het Rimini Ensemble. En die vroeg mij, kun jij het nummer van Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris s'éveille, zingen? Ik zei, uiteraard. Ik geloof dat juist in het programma van Matthijs, Parijs, om 5 uur 's ochtends, dat heb ik me laten vertellen. En dat hebben we gedaan voor de lol. En opeens zei ze mij, zou je het leuk vinden om met mijn ensemble, met het Rimini Ensemble, een fusion programma te doen? En maar wacht even, zong je altijd al veel? Ja. En je trad ook al op in Frankrijk? Ik zong in Frankrijk als amateur, Ik had muziek geleerd op de muziekschool. Mijn grootvader was saxofonist. Oh. En ik moest saxofoon leren. Heb ik gedaan. Dus ik was je kan ook saxofoon spelen? Een klein beetje, maar bijna vergeten. Vrouw me niet om te spelen. Maar dat zingen, dat klopte daar ook al. Ja, ze noemden mij La Radio in Frankrijk. Omdat La Radio? Ik kon elke nummer zingen, de radio. Oh. Philippe, weet je die nummer van François Hardy? Weet je die nummer van Johnny Hallyday? Die eerste avond met Gijs, toen werd ook gelijk duidelijk dat hij een violist was en jij van zingen hield? Ik vertelde hem dat ik zong en waarschijnlijk in de auto heb ik gewoon misschien Le Plat Pays van Jacques Brel a cappella gezongen. En die keek me en zei, oh, je hebt een mooie stem. Maar het is meer zijn zuster, zijn tweelingzuster, die hield ontzettend veel van de chanson, naast de klassieke muziek. Mm-hmm. En die zei mij, Filip, je moet iets met je stem gaan doen. Zullen we gewoon even luisteren? Want... Ja. Toch? Dus, maar ik heb iets aan hun te danken om gewoon mijn verlegenheid en mijn onzekerheid. Het was bijzonder, professionele klassieke muzikanten die met die Fransman... Mm-hmm. Ze vonden mijn stem mooi en ze dachten dat dit zou bijzonder kunnen worden om samen iets te doen. En ze hadden gelijk, wij hebben gewoon samen een edison gewonnen met de eerste cd. En voor mij dat was echt een ik was 3 jaar in Nederland en ik had wel gelezen wat een edison was. Maar Philippe, dat is toch ook een sprookje? Het is een sprookje. Je komt de man van je leven tegen, ja, en een violist. Een, ja, en maar, zijn tweelingzus zegt, jij kan zingen. Ja, ik word professionele zanger dankzij die ontmoetingen. Ja. En ik won een Edison. En een Edison. Maar weet je wat, ik zeg altijd, een Edison... een prijs winnen is geweldig. Maar veel leuker met een prijs is dat het je aanmoedigt om door te gaan. Mm-hmm. En dat het deur openmaakt. Je moet iets zien als een ticket om door te gaan in het leven. De prijs, als je denkt van, oh, ik ben er al met die prijs. Nee, dat is het niet. Het is geweldig. Bovendien was het voor jou het startpunt. En vooral, het is persoonlijk. Dat het je het geeft je gewoon een aanmoediging die prachtig is. Naast het feit om een prijs te winnen. Je denkt van, ik kan niet. Mensen vinden dat ik het kan en ik moet doorgaan. En ik wil doorgaan. Ja. Nou, die Edison, we zijn nu 33 jaar later. 9 albums heb je inmiddels afgeleverd. 13 albums. Er zijn echt 4 erbij. Ik wilde niet meteen dat... Het is de 13e, ja, waanzinnig. Wie weet, misschien komt nog een Edison. Je weet het niet, Filip. We gaan even luisteren naar een nummer. Iedereen kent het van, herkent het. Zelfs als Navour heeft het ook uitgevoerd. Je n'ai rien oublié. Oh, yeah. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé un instant prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi, tu n'as pas changé. La coiffure peut-être. Non, je n'ai je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Qu'as-tu fait de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais quoi te dire. Ja, Geijer Zwart, hè? Geijer Zwart, hoe hij piano speelt. Wat hoor jij dan? Hij koopt gewoon een gevoeligheid, delicatesse. Hij is gesofisticeerd in zijn manier om te spelen. En hij is begonnen, hij is contrabassist. En hij heeft zich ontwikkeld als multi-instrumentalist dwars door de jaren. Nu arrangeert hij voor het Metropoolorkest. Ik ben niet helemaal verbaasd, Jelly, omdat toen ik hem leerde kennen, meteen 19 jaar geleden, voelde ik de gigantische mogelijkheid in die jongen. Al in zijn smaken. Hij luistert naar Frank Sinatra. Hij luistert naar Jacques Brel. Hij luistert naar Led Zeppelin. En toen kwam hij net van het conservatorium. Ja, toen Bach. Je hem kennen. Ja. Naar ABBA. Dat was ook iets daarover later meer. Ja. En pratende met hem. Hij vertelde mij dat hij naast de contrabas, dat hij het leuk vond om thuis piano en gitaar te spelen. En heel snel ontwikkelt zich een band tussen ons. Een menselijke band. Naast dit muziek maken. Omdat deze plaat had niet kunnen bestaan zonder deze menselijke band tussen ons. Het is ook heel mooi klassiek uitgevoerd hoe het eruit ziet ook. Hè? Jullie met z'n tweeën. Ja. Hij heeft het gearrangeerd ook. Hij heeft alle arrangementen, piano en gitaar, verzint hij. En wat hij doet met piano en met gitaar is dat hij is van staat om iets heel klein als het heel klein moet zijn. Medio forte, als het gewoon een beetje meer lyrisch moet zijn. En orkestraal, als het orkestraal moet zijn. Dat hoor je in het nummer van Aznavour. Als je doorgaat, het wordt gewoon, mijn voorlaatste plaat was met het residentieorkest. Mm-hmm. Hij is een residentieorkest. Geijer Zwart kan een residentieorkest. Is het hele residentieorkest, ja. Maar hij geeft me ook de intimiteit van zijn gitaarklank of zijn pianoklank. Dat is, hij is ontzettend, ik weet niet of jullie deze woord hebben, versatiel in het Nederlands. Hij is gewoon, hij kan alle kanten gaan. Hij heeft veelzijdig. En dat doet hij trouwens, veelzijdig. En dat doet hij trouwens ook. Ja. Ja. Dus het is dat hoor jij. Het is bijzonder hoe hij als contrabassist gewoon zich heeft ontwikkeld. Met deze niveau piano. Met piano kan mij begeleiden. En geloof je mij, ik ben begeleid geweest door mensen zoals Korbakker en Louis van Dijk. Die topmuzikant zijn. En Korbakker en Louis van Dijk is. En die heeft de cd gedraaid bij zijn eigen radioprogramma op NH Radio. En die was ook heel enthousiast. En ik zei hem, ja, je bent uiteraard. Nou, die zei maar, hoe hij er piano speelt, is helemaal niet fout. En dat van een pianist, ja. Dit is een liedje over de liefde. Ja. Zoals heel veel liedjes op dit album. Ja, precies. Van Charles Aznavour. Waanzinnige mooie vrouw. Je vertelde net over Gijs, hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Hoe je via hem op het podium terechtkwam in de schijnwerpers. Was hij jouw eerste vriendje? Had je het al aan je ouders verteld dat je op mannen viel? Nee. Hoe ging dat? Ik had wel vriendjes in Frankrijk gehad, maar ik had ook vriendinnen gehad. Ik was een. Ik kom uit een hele kleine stad aan de voet van de Pyreneeën. Welke stad? Lectoure, 4.500 inwoners. Mijn vader was sportdocent en mijn moeder was de boekhandelaar. Ze hadden een boekwinkel. Oh, wat fijn. Iedereen kende onze familie. Mm-hmm. En ik ben een kind uit de jaren 60, dus puber in de jaren 70, geloof je mij. In die tijd in Frankrijk, het was heel moeilijk om een coming-out te doen als je zo op het platteland. Ja, in de jaren 70. Ja. Ondenkbaar. Maar zelf, ik wist het zelf niet, maar had ik een coming-out willen doen. Het was, hoe heet dat in het Frans trouwens, een coming-out? We gebruiken de coming-out. Oh, oké. Ja, coming-out. Ja, Franse taal is ook vol nu Engelse woorden. Maar Maar je deed het dus moeilijk. Allemaal stiekem met die eerste vriendjes? In Toulouse, toen ik studeerde pas. Ja, okay. Op universitair niveau. Daarvoor was ik gewoon een ontzettend brave puber. Heel, de zoon van papa en mama en zuster. En je ouders wisten dus van niks. Totdat je niet. Echt heel erg verliefd werd op Gijs. En dat is dankzij mijn relatie met Gijs dat ik de moed heb gevonden om ze een brief te schrijven. Omdat ze dachten dat ik had verteld dat ik bij een vriend logeerde. Ze wisten niet dat dit gewoon een liefdevriend was. En ik hoorde niks. Ik stuurde een brief. Ze reageerden niet 1, 2, 3. En ik werd boos. Dus ik heb ze opgebeld. Van, kom op, mensen. Ik stuur jullie een ontzettend hartstochtelijke brief. Waar ik jullie vraag om te reageren. En ik hoor niks. Ze hadden de brief wel ontvangen. En ze zeiden mij, maar Philippe, we waren nog aan het nadenken. Hoe we zouden op jouw brief reageren. En we zijn niet helemaal verbaasd. We hebben wel over nagedacht dat je zo zou kunnen zijn of zo. En ik zei, maar waarom hebben jullie mij dan niet opgebeld? Ik was de ene die boos was, dat is het gekke van. Maar ik had mijn ouders gewoon onderschat. Omdat eerlijk was hun reactie gewoon heel cool. Ze hadden het wel zien aankomen. We waren meteen welkom. Ik was meteen welkom om met Gijs te komen. Ze hadden wel rekening mee gehouden dat zoiets kon. En dat was voor hun geen probleem. En hoe spannend, want deze chanson waar we net naar luisteren gaat toch over dat man en vrouw die elkaar ontmoeten? Ja, het is iets die ik geloof diep in dit soort gevoelens. Misschien omdat ik een relatie heb die 35 jaar duurt. Het is een man en een vrouw die wiens huwelijk is op het laatste moment gebroken door de ouders van de vrouw. Omdat jaren 60 in Frankrijk, de ouders van de vrouw vonden de familie van de man niet goed genoeg. Ja. Ze mocht niet met hem trouwen. Dus ze gaan uit elkaar. En wat gebeurt in het lied van Aznavour? 30 jaar later, ze komen elkaar per toeval tegen op een straat, laat misschien Parijs. Ze herkennen elkaar, ze vertellen elkaars leven. De ene is misschien gescheiden, de andere is nooit gelukkig geworden. En in het lied, langzaam maar zeker, zo goed geschreven is het door Aznavour. Een heel verhaal. Ze merken dat die gevoelens nog daar zijn. Hé, wat heerlijk. En aan het eind, zegt die man, misschien kunnen we elkaar weer zien. Als jij ook niks vergeten bent, zoals ik, die niks vergeten ben. Dus het is een feel-good lied naar, je voelt de verdriet in het nummer, maar aan het eind, je denkt van, ze gaan elkaar weer zien. Ja. Mooi, hè? En dat laatste hebben we dan net niet gehoord. Dus nee. Jammer, je moet het album helemaal horen. En waarom zing ik dat, jullie? Omdat ik geloof, ondanks dat mensen scheiden, uit elkaar gaan. In mijn leven, ik ben een paar keer wel verliefd geweest. Ik geloof. Ook toen je al met Gijs was? Oh ja, verliefdheid. Verliefdheid gebeurt dwars. Komt door. En gaat. Komt en gaat. Ik geloof als je van iemand diep houdt, je vergeet hem of haar nooit. De liefde, de diepe liefde, ook heb je moeilijke momenten met die persoon gehad, de liefde overwint in mijn gedachten alle hartelijke momenten. De liefde is sterker dan wat dan ook. En dit is ook hoe je zo'n nummer aanpakt. Hè? Want we belden ook met Rijen Zwart. Die zegt ook, hij beleeft het chanson. Ja, het is het verhaal. Ik kan alleen een chanson zingen als ik denk dat ik heb meegemaakt of dat ik iets mee kan doen. Of als ik het gezien bij mensen die mij heel dichtbij zijn. Dus als ik het gewoon, als ik getuige ben geweest van iets bij een dierbare vriend, vriendin, familielid, of zelf meer gemaakt, dan denk ik, ik kan dat nummer aan. Ja. Ja, je moet het als het ware in je opnemen. Oh, ja. Ja, ja. Het helemaal voelen. Ja. Maar ze noemen dat in het Frans chanson. Je hebt de songwriters. Dat ben ik niet. Ik ben accidenteel songwriter. Ik kan af en toe wel een leuke tekst schrijven. Maar ze noemen dat interpreten in het Frans. Dus je bent eigenlijk een acteur of een actrice. Ja, dat is wat jij bent. Ook nog. Ja, we tekst, gaan even luisteren tekst. Naar het nieuws van 8 uur. Ja. En daarna horen we hoe jij Frida hebt leren kennen. Van ABBA. Annie Frit Lundstad. VVD'er Johan Remkes en Wouter Koolmees van D66 worden de nieuwe informateurs. Dat hebben de fracties van VVD en D66 bekendgemaakt in de Tweede Kamer. D66-leider Kaag kondigde daarbij meteen aan dat Koolmees terugtreedt als minister en niet terugkeert in een volgend kabinet. In het voormalige vernietigingskamp in Auschwitz hebben onbekende antisemitische leuzen aangebracht. Ze zijn in het Engels en Duits met spuitbussen op 9 barakken gespoten. Het gaat onder meer om ontkenningen van de Holocaust en om specifieke verwijzingen naar het Oude Testament, die vaak door antisemieten worden aangehaald. Het Auschwitz Museum spreekt van een schandelijke aanval op het symbool van een van de grootste tragedies in de geschiedenis van de mens. Naar aanleiding van de moord op Sarah Everard laat de Britse regering een onderzoek doen naar de Londense politie. Everard werd verkracht en vermoord door een agent. De zaak heeft onvoorstelbare gebreken bij de politie blootgelegd, zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken. Hij wil onder meer weten hoe het staat met de interne cultuur bij het korps. De agent werd vorige week veroordeeld tot levenslang. Hij hield Everard in maart aan omdat ze de lockdownregels zou hebben overtreden. Ze werd in een auto gedwongen en door de agent in een bos verkracht en gewurgd. De Gouden Griffel gaat dit jaar naar Pieter Koolwijk en zijn boek Gozerd. Hij krijgt de prijs voor het best geschreven kinderboek vanwege de manier waarop hij fantasie en werkelijkheid met elkaar weet te verbinden. Het Gouden Penseel is voor Ludwig Volbeda voor zijn illustraties in het boek Hele werken voor een halve soldaat van Benny Lindelauf. De jury prijst Volbeda voor de manier waarop hij de sfeer van mist en dreiging heeft verbeeld. Zowel Volbeda als Koolwijk krijgt een geldbedrag van €2000. Het weer bewolkt en regenachtig. Later vannacht buien. Ook morgen trekken buien over het land, lokaal met onweer. Temperatuur komt uit op 15 graden en vooral langs de kust kan het fors waaien. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. En vandaag is Philippe Elan te gast. En we spreken over zijn nieuwste album die hij maakte samen met Rijer Zwart op piano en gitaar. En heeft het album ook gearrangeerd. Prachtig album. Het is echt heel... Ik vind het echt heel erg mooi. En ik zei net vlak voordat we naar het nieuws gingen luisteren, dat we gaan horen hoe jij Frida hebt leren kennen van ABBA. Ja, want dat Frida is natuurlijk... van ABBA. Echte naam is, vind ik, Annie Fried veel mooier. Annie Fried. Nog zijn naam, hè, omdat ze kwam uit Noorwegen. Ze is de enige van de vier die niet zweet. Belangrijke onderdeel. Informatie. Want jij hebt, jij volgt haar al je leven lang, geloof ik. Hè? Wanneer begon het, Philippe? Jouw liefde voor Annie Fried? Kijk, in de jaren 60 was ik gewoon, volgde ik de popzangers van Frankrijk. En in de jaren 70, als puber, luisterde ik naar Simon & Garfunkel, naar de Eagles en naar de Zweedse popgroep ABBA. Ze wonnen het Eurovisie Songfestival in 1972. Ze had de lead vocal op een nummer die mij enorm geraakt hebt. Maar dat komt door haar stem en haar gezicht. Okay? Niet alleen het nummer Fernando. In 1976. Ik zie haar gezicht dwars door de vlammen van een kampvuur verschijnen. En ik werd verliefd. Op het lied, op haar stem en op haar gezicht. En dat heeft me nooit meer losgelaten. En er is iets heel bijzonders. Heel bijzonder gebeurd. Ook in mijn loopbaan. En het was echt dat lied en dat beeld daarbij, van deze vrouw door dat vuur heen. Ja, en het is gewoon, sommige mensen zouden zeggen, maar mijn moeder zei mij, maar Philippe, je moet niet altijd naar het uiterlijk van mensen, heel zoals, van, je moet gewoon de mensen waarderen. Maar ik zei, mama, ik vind haar zo mooi, ik wilde met haar trouwen. Hè? Dat was echt, zo ernstig was dit ook. Hè? Ik had een poster van haar in mijn puberkamer. Maar er is iets heel moois gebeurd. Jelly. In 2000 nam ik een cd op, die heette Toujours, altijd. En Annie Frida had in de jaren 90 een album in het Zweeds uitgebracht die mij gigantisch ontroerd had. Een soloplaat. Soloplaat, mm-hmm. Ja. Dat hebben ze alle vier leden van ABBA hadden. Zijn verder voor gegaan. ABBA, tijdens ABBA, hebben altijd een solo bezig rijden gehouden. Ik denk dat dit ook een van de redenen dat het ze zo bijzonder maakt. Mm-hmm. En ik dacht van, ik ga die paar liedjes gewoon, een selectie uit de liedjes in het Frans zingen, adapteren, als chanson. Van haar? Van haar. Ze schreef niet zelf, toch? Van haar, die zij zong, ze had meegedaan aan de teksten. Mm-hmm. Dus ik ben heel trouw geweest en ik heb gewoon denk ik, goede klank en goede adaptaties gemaakt. En de plaat kwam uit in 2000. Wacht even, je had een lied van haar meer in dan het Frans vertaald. Meer dan een één. Aantal. Ja, 4 of 5 uit een album. En mensen zeiden mij, je moet toch wel die cd sturen. En weet je, ik wil dit doen en tegelijkertijd een idool. Wil je als idool houden? Ik was oud genoeg al om te denken van, zij is daar. En dat is ook heel goed. Mm-hmm. Ik hoef niet iets zoiets kapot te gaan maken door bevriend te willen raken. Door per se iets forceren. Nee, het is heel gevaarlijk. Ja, het is heerlijk om een idool te hebben. Ja. Hè? In zware moment. Maar enfin, ik stuurde wel die album. En ik heb je verteld dat mijn opa had mij muziek geleerd. De saxofonist. De saxofonist, de vader van mijn vader. En op zijn sterfdag, ik hoorde net aan de telefoon dat hij overleden was. Uh-huh. In Nederland, was ik heel triest uiteraard. Ga ik mijn post halen. Een brief uit Zwitserland. Handgeschreven. Van Annie Fried. Die mij uitgebreid ging vertellen wat zij vond van het album. En hoe ze ontroerd was geweest. Hoe ze mijn stem mooi vond. Hoe ze de arrangementen leuk vond. Hoe zij vereerd was dat ik gewoon die nummers had gecoverd. En zij vroeg mij, en dat is het mooiste aan het eind, ik wil elke plaat die jij maakt vanaf nu ontvangen. En dat heb ik dus gedaan. Nou, dus ja. Tot aan de dag van vandaag hebben we deze contact. En dat gaat gebeuren. Zij is op 15 november jarig. Deze album gaat in de post naar haar toe. Want er staat weer een nummer op. Hè, ja. Door jou naar het Frans vertaald. Ja, ja. Elska mij altijd in het Zweeds. Hou van mij altijd. Je ziet hoe Zweeds en Nederlands deel bij elkaar zijn. Ja, ja. En in het Frans heb ik ervan gemaakt. Donne-moi ton amour. Oh, wauw. We luisteren eerst even een heel klein stukje Frida. En daarna Philippe Edel. Okay. Jag vill ha allt, jag vill ha mer ett andetag ifrån min själ. Det är svårt. Så nära som din hand kan nå, du muddar mig och din väg. Det är en sort rebete. Hau van mig. Hau van mig. Jag dansar utan däck och sen stöts satt av dig och av din lust. Dan zou ik heel makkelijk in het ding rond kunnen zijn. Ja, en nu de Franse variant van Frida. Philippe. Ce soir, mon cœur chavire, je te dis oui, ce sera pour la vie. Je t'ai cherché, tu m'as trouvé, je ne te laisserai pas passer. Tu as souffert, j'ai trop souffert, nous allons laisser nos enfers. Derrière toi, derrière moi, devant nous seulement. Donne-moi ton amour, aime-moi toujours. Donne-moi ton amour, aime-moi toujours. Donne-moi ton amour, aime-moi toujours. Donne-moi ton amour, aime-moi toujours, toujours. Je t'aime tant, tu m'aimes tant, notre désir toujours plus grand. Nous sauvera, gardera des pièges les plus grands. Car je vois du bleu, celui des cieux, celui de Dieu. Donne-moi ton amour, aime-moi toujours. ton amour, aime-moi toujours, donne-moi ton amour. Wat gebeurt er met je, Philippe, terwijl je hier naar luistert? Ja, ik weet precies waarom ik deze nummer zing. Ik zette de plaat van Frida in 1996 op mijn installatie, toen, stereo-installatie. En ik hoorde deze melodie. En ik werd ontroerd. En als ik het hoor nu met de pianobegeleiding van Reijer, heb ik... De melodie doet me steeds datzelfde effect. En het is dat zij het zong, maar Zweedse muzikanten zijn hele grote melodisten. Oh ja? Het is melodie in Zweden is echt... zijn heel goed met mooie melodie. Ik vind dat gebed, het klinkt als een gebed van mij. Een man die zegt van, ik moet met je liefde kunnen doorgaan. Dus geef het mij en laat me nooit in de steek. En Anni-Frid, ik zag haar voor het laatst 3 jaar geleden. En ik vroeg haar om iets... Oh, je ontmoet haar ook wel eens? Heel af en toe. Okay. En ik vroeg haar om iets te schrijven. En ze wist al dat ik deze nummer had gecoverd. En ze schreef op de cd... Elska mij altijd, vraagteken. Oh. Zal je van mij altijd houden? Vond ik heel ontroerend. Ja, mooi. Ja. Maar en dat gaat door, omdat een paar weken geleden... Hoe is het nu met haar eigenlijk? Want er zijn net 2 nummers, geloof ik, en er komt een nieuwe album op 5 november. Nou, en jij volgt dat natuurlijk allemaal. Nee, ik was heel ontroerd, omdat ik zei aan Gees... Weet je, ik ben bang om teleurgesteld te worden. Mm-hmm. Want ze zijn nu dik in de 70, Zij wordt 76 en ze loopt moeizaam. Ze heeft wel... gezondheidsproblemen met haar rug en been. Maar de stem is er nog. En ik hoorde dat op 2 september... bij die wereldpremière van die nieuwe nummers. En wat ik had in 1976 met Fernando, gebeurde weer. Oh ja? En ik was bang om teleurgesteld te zijn. En ik begon te huilen. Oh ja? Bizar, hè? Dat gaat dan rechtstreeks naar binnen bij jou. Ja, het is gewoon dingen die gewoon supernatuurlijk zijn. Ik geloof dat je moet niet te veel willen begrijpen. Mm-hmm. Als je van iemand houdt die dieren lijkt, die je niet zo vaak, die je niet vaak... Maar er is iets, het is in de lucht. In de lucht. Er is iets tussen ons. En in ieder geval van mijn kant naar haar toe. en ik wil het eigenlijk niet te veel willen begrijpen. Omdat het valt eigenlijk niet goed te begrijpen, zoiets. Wat is het, weet ik niet. Ga je ook naar die virtuele concerten, denk je? Ik heb geen kaarten nog gekocht. Wat ik doe wel, en al besteld, de album. 5 november. Ja, ik heb, dat is voor mij echt uniek. Ik vind het maar echt... met die hologrammen en zo? Ja, dat spreekt me niet meteen. Ik ben daar voorzichtig. Ik heb ABBA 3 keer in concert gezien. Hè? Drie keer? Ja, 3 keer in de jaren 70. Dus ik heb die herinneringen. Ik heb de herinneringen van de concert en in Parijs. En met wie ging je daar toen naartoe? Met weet vrienden. Je dat nog? Ja? Franse vrienden. Ja. Want hier in Nederland was het ook een beetje zo, hè? In Frankrijk als je van ABBA hield. In Frankrijk ook. Maar in Frankrijk ook. Ja, het werd... Maar het was helemaal fout. Omdat mensen baseerden zich om de kleding van de 2 vrouwen. En dat je moest naar de muziek luisteren. Ik herinner me heel goed, in 1978 was de LP, die album, uitgekomen. Ja. Ik kreeg kippenveld in mijn puberkamer. En ik dacht heel diep in mij, als jongen die muziek maakt of zo, deze muziek blijft. Het is zo goed hoe die 2 vrouwen met elkaar zingen. De productie, de arrangement. Ik heb een beetje gelijk, omdat kijk eens, 44 jaar achter. Jij wist het al. Allerlei generaties vinden de producties van de plaat van ABBA. En mensen die ze toen bekritiseerd hebben, herkennen nu. Van Paul McCartney tot punks van de jaren 70. ABBA. Toch wel. Tof. Ja. Dus, het is trouwens wat Reijer Zwart ook over jou zegt. Hè, dat je altijd sowieso heel erg gepassioneerd bent over muziek. Een enorme fan van Anni-Frid, van ABBA. Hij zegt ook over jou, Philippe blijft zich ontwikkelen. Altijd op zoek naar de nuance. Zal nooit zomaar iets zingen. Heel erg gelaagd. Hij zoekt de diepte in zijn stem. En dat heeft Frida van ABBA ook in haar stem. En Karen Carpenter. En Karen, leuk dat je haar noemt. Dat is ook voor mij een enorme invloed in zingen. Ja, ik vind dat... De tragiek vind ik verschrikkelijk. En ik kan tot aan de dag van vandaag niet plaatsen hoe deze magere meisje, ja, tragische vrouw, zulke enorme lage stem had. Er is een discrepantie daar. En ik denk dat dit ook een probleem is, juist in dat fenomeen Karen Carpenter. De stem klopte niet met het lichaam. Uiterlijk. Zij blijft een mysterie. Maar haar stem en haar manier van zingen, mm-hmm, is out of this world. Dat is voor mij, muzikaal gesproken, mm-hmm, la crème de la crème. Ja. Klopt jouw lichaam met jouw stem? Ik heb me de vraag nooit gesteld. Dus omdat je het zo nadrukkelijk zegt over Karen Carpenter. Ja, ik ben veel sterker dan Karen Carpenter. Dus ik heb een baritonstem, hè, en ik kan wat horen. Ik ben klein. Maar ik vind het wel heel erg, ja. Ik ben klein, maar ik ben stevig. Dus ja, ik heb nou, stevig, krachtig. Stevig, compact. Gespierd. Compact. Ga je gespierd, vaak compact naar de sportschool? Nee, maar ik heb mijn vader als sportdocent... Oh ja, natuurlijk. Heeft me alle sporten van de wereld laten proberen toen dat ik jong was. En jij wou niet? Ik wilde zanger worden. Maar je doet er toch wel wat aan? Of is dit helemaal gewoon... Het is nu de genen. Ja? Ja, ik denk en je het eet gewoon bijna niet. Maar ik eet wel, ja. Ja. Iets meer dan fiets, Karen. Ik fiets. Ja, ik heb de probleem van Karin niet. Maar ja, Karin Carpenter, ik vind nog heel goed jullie de dag dat ik leerde dat ze stierf. Mm-hmm. Echt. Ik was perplex. Perplex. Perplex door haar dood. En ik kon niet accepteren dat zulke jonge vrouw met zulke stem had zich zo laten gaan. Terrible. Want als je dan zo van iemands stem houdt, hè, van de muziek, is het dan ook echt alsof het iemand is die je kent? Ja. Je zegt iets die heel belangrijk voor mij is. Heel vaak als ik me niet goed voel, als ik een beetje down ben, mm-hmm, depressief, mm-hmm, draai ik in stem thuis niet een plaat of een lied, maar ik denk aan de stem. Oh, ik ga een lied van Charles Aznavour draaien. Ik wil de stem van Charles horen. Ik wil de stem van Karin Carpenter horen. Ik wil de stem van Annie Fried Lingstad horen. En bij iedere gemoedstoestand een andere stem? Het is meestal als ik een beetje down ben en de stemmen halen me weer omhoog. Eruit? Ja. Een klank, de klank van een stem is heel spiritueel voor mij. Het is een voeding. Het is een artistiek en tegelijkertijd een zielvoeding, ja. Altijd zo geweest? Ja, vanaf dat ik jong was, ja. Ik zing Bang Bang, bijvoorbeeld op de cd... van de popzangeres Sheila, ja. Sheila, en français. Niet bekend in Nederland, maar in Frankrijk... legendarisch, een beetje zoals Johnny Hallyday en François Hardy, die generatie. Mm-hmm. En ze heeft de Bang Bang van Sonny & Cher toen geadopteerd. Ik was dol op haar stem. Zij is ook een van de redenen... toen dat ik een kind was, dat ik zanger wilde worden. Door de klank van haar stem. Ja, heb ik altijd gehad. Vanaf mijn jongste jaren. Ja. De kracht van stemmen is voor mij... maar ook klassiek. Ik luister heel veel naar klassieke muziek op de radio. En opeens hoor ik een mezzo of een bariton. En ik, niet iedereen uiteraard. Iedereen heeft zijn verschillende, mm-hmm, smaak. Maar als een stem mij raakt, ben ik heel snel emotioneel. Ja. En ben je vaak gedeprimeerd? Ja, ik heb enorme ups en downs. Ik ben iemand die gewoon een beetje extreme... Ik ben extravagant, denk ik. Ik ben extrovert. Behoorlijk. Dat is mijn zuidelijke... ik kom uit Zuidwest-Frankrijk. Ik ben bijna een Latino, hè, zou je kunnen stellen. Nee, maar er komt een heel bruisend iemand binnen. Nee, dus ik kan me helemaal niet voorstellen dat deze man... Nee, juist. Ik denk dat ik af en toe juist door die intensiteit die ik in mij heb, als dingen gewoon niet gaan zoals ik zou willen dat ze gaan. Dat zoals? Gewoon, wanneer zijn met het werk, met corona? De vriendschappen. Met, oh, dat is verschrikkelijk geweest. Ja. Dat is echt een hele zware tijd. Ja. Dat ik de neiging om mij terug te trekken en dan ga ik gewoon naar mijn stemmen luisteren. In plaats om te gaan socialiseren of zo. Ja, ik heb beide kanten heel sterk in mij. Mijn stemmen. Je noemde net al Bang Bang. Hè? Zullen we een heel klein stukje van jouw Bang Bang laten horen? Het is een hele sterke nummer. Weet je? De mensen realiseren... We kunnen er ook overheen praten, of niet? Graag. Ik wil zullen graag we dat doen? Oké. Okay. Ja. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Nous avons grandi ensemble, on s'aimait bien, il me semble, mais je n'avais de passion que pour mes jeux de garçon. Bang bang, je te tuais. Bang bang, et tu tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Notre amitié du passé. Et quand il en vint un autre, on ne sait à qui la faute. Tu ne m'avais jamais menti, mais avec lui tu es parti. Bang bang, tu m'as quitté. Bang bang, je suis resté. Bang bang, ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Ja, ik vind het wel een juweel, toch? Het is zo mooi beheerst, heel precies. De gitaarbegeleiding van Reijer houdt de emotie en de tragiek van het nummer in die ta-ra-ra-ra-ra-ra. Elke keer als hij komt met de gitaar, voel ik de pijn. De pijn, omdat er is heel veel pijn daar. Wat is de pijn daar? De pijn is dat gewoon het verhaal is van een jongen en een meisje. En dat heb ik echt meegemaakt. Dus ik zing deze nummer ook niet voor niks. Die zijn samen, die kennen elkaar vanaf de kleuterschool. Ze spelen de hele tijd samen. Een hele kindertijd. Ze spelen uiteraard Indian en cowboys. Dus ze spelen bang bang. Dus de eerste bang bang gaan over het geluid die je maakt als je speelt. Ja. Gendarme et voleur. Mm-hmm. Gendarme bang, en bang. Dief. Ja, bang bang. Ze worden groter. Ze blijven samen. Maar op een bepaald moment in de brug wordt ze 20. En ze wordt verliefd op een andere jongen. Dit heb jij meegemaakt. Ja, en ze gaat vandoor. En ik wist toen al jullie dat ik waarschijnlijk niet met een vrouw zou samenleven. Ja, dat wist je toen. Ja, ik wist dit zonder gewoon nog ervaringen. Zonder er woorden aan te geven. Zonder mijn coming out te hebben gedaan. Maar ik hield ontzettend veel van haar. En zelf hadden we een platonische relatie die heel mooi was. We waren gewoon de hele stad waar ik het over had. We waren gewoon een stijl voor iedereen. Oh. We waren gewoon een vriendenstijl. Maar we beleefden het niet zo. We waren gewoon een stijl. We deden alles samen. Maar ze is, toen ze 19, 20 is, ze echt verliefd op de universiteit. Op een man met wie ze nog steeds is. En heb je nog contact met haar? Ja, we zijn de beste vrienden. Oh. En van de ene moment ging ze niet meer met mij samen om naar de Galerie Lafayette een café au lait drinken. Wow. Op de vrije dag of naar een film te gaan. Nee, uiteraard, ze ging met haar vriend. Ja. En ik moest dat accepteren. En dus, het doet bang bang. En dat vind ik bijzonder in het schrijven van deze nummer. Dat geluid die eigenlijk begint als een speelgoed geluid, eindigt in de pijn dat het doet. Elke keer dat je denkt aan die herinneringen. Mm-hmm. En de laatste couplet zegt hij, of zegt zij, als een vrouw dat zingt, van: en nu als ik kinderen zie die op straat spelen, Indian en cowboy, of gendarme en dief. Mm-hmm. Alles komt terug. En dat geluid, bang, bang. Het doet een pijn. Maar het mooie is, in mijn verhaal, is dat ik met Muriel, heet zij, is dat we gewoon de beste vrienden zijn. En zij kent het verhaal en weet het als jij dit zingt, dat je aan haar denkt. Ze komen naar Nederland op een van de concerten te bewonen. Dan doe je bang bang. Ja. Wow. Maar die pijn van toen was werkelijk. Ik zie het aan je, ja. Het doet me nog iets, ja, absoluut. Ja. Francis van Broekhuizen, wie kent haar niet? Oh, Francis. Inmiddels. Ja. Met haar heb je ook opgetreden, gezongen. Oh, jullie, ja. Bijzondere personage. Ja. En zij zegt het volgende over jou. Hij is altijd bezig met hoe je een stem zo goed mogelijk kunt laten klinken. Hij is haast meer een klassiek zanger dan ik ben eigenlijk. Maar ze zegt ook, Filip is een oude neel. Hij praat nog meer dan ik. Maar zodra die zingt... Vind je dat ook? Dat ik praat meer dan zij? Het is echt waar. Ik wist niet dat ze te overtreffen was. Maar het is waar. En ze zegt ook, hij heeft iets neurotisch. Hij is heel druk. Hij kan nog wel een uur nazitten in de kleedkamer na een concert. Maar zodra hij zingt, komt er een soort rust over hem. Nou, dat vind ik mooi wat ze zegt. En dat klopt ook echt. Want ik zag het ook. Op het moment dat we het album instarten, dan is er... rust. Dan ga ik in de muziek. Ja, dan vertrek je. Ja, ja. Francis is bijzonder. En ik vind daar een en ik hoop dat mensen gaan dat niet vergeten. Omdat zij is nu zo populair als personality. Door de slimste mensen. Als personality. Ik heb haar gezegd zelf. Ze weet dat ik dat vind. En Gregor Baak, met wie wij samen hebben opgetreden. Ja. De geweldige pianist. En hele lieve man. Die ik heb de laatste tijd beter leren kennen. Ik hoop dat mensen gaan niet vergeten hoe ze goed zingt. Achter dat clowneske en supersympathieke personage die zij vehiculeert. Omdat ik heb met haar gezongen. Ik heb haar ook bij een collega van jullie, Elko Span, het prachtige nummer van Joni Mitchell horen zingen. Both Sides Now. Dat kan ze ook heel goed. Ze kan een opera aria. Ze is een bijzonder zangeres. Dat gaan wij en niet vergeten. Echt dat zij dat niet verdween achter de entertaining woman. Die ze leuk ook vindt om te zijn. Mm-hmm. Ze heeft beide kanten uiteraard. Ja. Ze is een bijzondere personage, Francis. Ja. Ja. Goed dat ze jou dan in de buurt heeft. Ja, we hebben elkaar gekend bij een tv-programma. Filip, kijk even naar de klok. We hebben nu nog 40 seconden. Ik praat te veel, zie je? Nee, je praat helemaal niet te veel. Daar zijn we heel blij mee. Daar ben ik heel blij mee. Je gaat op tour. Tout élan. Hou het in de gaten. Met Rijer Zwart. Je hebt een waanzinnig mooi album afgegeven. Dank je zeer, jullie. Alweer. Ja. Wat ga je op de tegel schrijven? Aimer à perdre la raison. Liefhebben totdat je er gek van wordt. Dankjewel, Filip Elan. Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. Met Henk van der Steeg, Hans van der Steeg en Robert Meder. Mooie avond, tot morgen. Dank, meneer Elan. Morgen een gesprek met de Gentse psycholoog en schrijver Paul Verhagen. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl. En kijk wat u kunt doen. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl.